ما تيسر Allah Yeah. Thank you. Thank you. I'm not. para nada, ele não gosta de homem. Nós vamos dar homem. Oh, my God. Yeah.

الله تعالى جميعا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.